myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Minister rolnictwa zapowiedział podpisanie protokołu z rolnikami protestującymi w Szczecinie. Polscy górnicy ranni w pożarze kopalni na Słowacji. Stany Zjednoczone wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w broń jądrową. Minister rolnictwa zapowiedział podpisanie protokołu z rolnikami protestującymi w Szczecinie. Z 16 postulatów rolników część została uzgodniona, poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia minister Robert Telus. Do późnych godzin nocnych uczestniczył on w rozmowach z protestującymi rolnikami. Dziś mają zostać podpisane dwa dokumenty, dodał minister. My podpiszemy się protokół punktów, którymi się zgadzamy i które są realizowane. I protesty się mają zakończyć wtedy? Nie wiem. Ja, panie redaktorze, tak naprawdę to trzeba pytać rolników, czy przestaną protestować, czy będą dalej protestować, bo tak naprawdę mi osobiście to zależy na tym, żeby załatwić problem. Rząd postanowił przekazać na pomoc dla rolników ponad 10 miliardów złotych. Możliwe jest też wypłacenie preferencyjnych kredytów. Polska magnesem dla zagranicznych inwestycji. Amerykański gigant firma Microsoft uruchomiła w naszym kraju pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że rozwój technologii chmurowej jest ważnym aspektem cyfrowej rewolucji. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Do takich firm należy Microsoft i bardzo się cieszę i naprawdę dziękuję firmie Microsoft za zaufanie dla Polski, polskiego rządu, za to, że tak wiele inwestycji jest lokowanych właśnie w Polsce. Szef rządu dodał, że wojna na Ukrainie uświadomiła wszystkim, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo oraz rozwój technologii cyfrowych. W Policach koło Szczecina saperzy usuwają ćwierćtonowy ładunek wybuchowy z czasów II wojny światowej, odkryty w tym tygodniu w pobliżu zakładów chemicznych. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych, a droga transportu niebezpiecznego ładunku jest zamknięta, mówi Anna Kaźmierczak z Policji w Policach. Na ten czas postanowiono o ewakuacji mieszkańców Tatyni i Wieńkowa. Na czas wydobycia na pewno będzie zamknięta ulica przy ulicy Piotra i Pawła i będą utrudnienia w przyjazdach linii samorządowych przez miejscowość Tatynia do odwołania akcji. Pocisk zostanie przetransportowany na poligon i tam zdetonowany. 8 górników, w tym 2 Polaków, zostało rannych w wyniku pożaru w kopalni węgla kamiennego Nowaky w zachodniej Słowacji. 4 osoby odniosły ciężkie obrażenia, mają poparzenia twarzy, szyi i rąk. Przetransportowano je śmigłowcami do szpitali w Bratysławie i Koszycach. Według wstępnych ustaleń doszło do nagłego zapalenia się metanu, ale nie jego wybuchu. Na miejsce przyjechał premier Słowacji Eduard Heger. Sytuacja jest ustabilizowana. Rannych zostało 8 górników, którzy byli jeszcze w stanie pokonać samemu pieszo 2 kilometry i wyjść z kopalni. Ważne, aby być teraz z rodzinami rannych. Wśród 8 rannych górników jest 2 Polaków i 1 obywatel Ukrainy. Szef słowackiego rządu dodał, że przyczyny pożaru w kopalni wyjaśnia Urząd Górniczy w Bańskiej Bystrzycy i prokuratura. Stany Zjednoczone po raz pierwszy od ponad 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w pociski z głowicami jądrowymi, by zademonstrować wsparcie w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej. Dokument zwany Deklaracją Waszyngtońską prezydenci obu krajów ogłosili po spotkaniu w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W deklaracji Stany Zjednoczone zobowiązały się do wzmocnienia odstraszania potencjalnego ataku na Koreę Południową poprzez regularne rozmieszczanie strategicznych aktywów, w tym wizyt amerykańskiego atomowego okrętu podwodnego. Oba kraje zadeklarowały bliższą wymianę informacji o zagrożeniach nuklearnych w regionie i ustanowienie nowej nuklearnej grupy konsultacyjnej, która między innymi będzie zajmować się planowaniem jądrowym. W zamian Korea Południowa zgodziła się nie realizować własnego programu broni nuklearnej. Atak jądrowy Korei Północnej na Stany Zjednoczone lub ich sojuszników i partnerów jest niedopuszczalny i będzie oznaczać koniec reżimu, który podjąłby taki krok. Mówił prezydent Joe Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Yoonem w Białym Domu. Prezydent Korei Południowej jest drugim po prezydencie Macronie przywódcą, który składa wizytę państwową w Białym Domu od początku prezydentury Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona restauracji fresków w dawnym kościele jezuitów we Lwowie. Ekspozycja zatytułowana I otworzyło się niebo ukazuje proces przywracania świetności malowidłom autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów. Dzięki multimedialnej formie wystawy oglądający będą mogli w niezwykły sposób poznać te malowidła, mówi Magdalena Gutowska z Instytutu Polonika. Przede wszystkim możemy zobaczyć efekt konserwacji przepięknych fresków, zdjęcia powiększone, realizacje Ecksteina sprzed i po konserwacji. Zobaczymy też film, który ożywia sklepienie i żeby dodatkowo poczuć się tak jak we Lwowie, będziemy mieli możliwość założenia okularów i wejścia w wirtualną rzeczywistość, czyli wejść do przestrzeni tej świątyni i tak jak w tytule wystawy, będziemy mogli poczuć się tak, jakby otworzyło się niebo przed nami. Franciszek Ecksztajn kompozycję fresków poświęcił dwóm apostołom, świętemu Piotrowi i Pawłowi. Artysta zmarł w czasie realizacji prac. Dzieło ukończył jego syn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek upływa pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, które okresami może być duże. Na szczęście lokalne przejaśnienia sprawiają, że możemy też cieszyć się słońcem. Przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej, zwłaszcza na północy. W szczytowych partiach gór możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, w kotlinach górskich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy dzisiaj także o naprawianiu sprzętów, a słuchacz zwraca uwagę także na aspekt ekologiczny. Obecne sprzęty AGD są niskiej jakości, samochody także. Jak to jest, że mój 20-letni samochód nie wymaga dolewek oleju przez 10 tysięcy kilometrów od zlania świeżego do jego wymiany, a nowe auto, które kupiłem za 100-kilkadziesiąt tysięcy, wymaga dolewek regularnych, nawet 1,5-2 litry na 1000 kilometrów. Gdzie tu ekologia? Ten olej jest spalany i toksyczność spalin jest większa. To już ekologiczne nie jest. W mojej 16-letniej pralce jakiś wężyk ze starości zaczął wodę przepuszczać. No i hurtownia części do pralek, reklamująca się 6 milionów części, przegrała ze starym warsztatem wulkanizacyjnym, w którym pan majster znalazł mi wężyk. Pralka gra i trąbi do tej pory. No tak, pan majster i wężykiem należy pewne rzeczy podkreślić. Dziękujemy pięknie za te głosy. 2 2 i 7 3 w ten sposób mogą państwo się z nami kontaktować. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. 8, 10 minut po godzinie 8. Jak wiadomo, każdy z nas, Polaków, lubi sobie dobrze zjeść, a mamy co? W końcu nasza kuchnia jest jedną z najbardziej smakowitych na świecie, przynajmniej w naszym narodowym mniemaniu. Ale czy tylko w naszym? Proszę o fanfary. Proszę Państwa, my jako Polacy mamy kolejny powód do dumy. Zdaniem redakcji Taste Atlas, jednego z najbardziej popularnych portali internetowych piszących na temat jedzenia, polskie dania znalazły się bardzo wysoko w rankingach najlepszych i najciekawszych potraw na świecie. W kategorii kotlety nasz schabowy zajął 9 miejsce. Zawsze mogłoby być lepiej. To prawda, w zestawieniu znalazło się kotletów 50, więc można to spokojnie uznać za sukces. W rankingu zup polski żurek znalazł się na drugim miejscu zaraz po ramenie. Może Państwo mają jakieś sekretne przepisy na swój żurek czy schabowego, ale też grill przychodzi mi do głowy. To prawda. I jeszcze inne potrawy być może przychodzą Państwu do głowy, które powinny się w tym rankingu znaleźć. No bo żurek jest, rosół jest, schabowy jest, rolada jest. Co jeszcze powinno znaleźć się na tej liście? To też można dać nam znać i bardzo byśmy prosili o te głosy. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. My uzupełniamy kulinarną listę polskich specjałów, które mogłyby podbić światowe rynki. Zachęcamy do zgłaszania takich propozycji. A wracając jeszcze do tematu naprawiania oraz dzikich zwierząt, to także Państwo do nas dzwonią. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chcielibyśmy z jednej strony, żeby te starsze maszyny można było naprawiać, a z drugiej strony nowe normy emisji spalin w każdym samochodzie, w każdym pojeździe budowlanym, w każdym traktorze się zmieniają i niedługo samochód, który mógłbym sobie naprawić, zostanie wpuszczony do większości miast w Polsce i w Unii Europejskiej. Jakiś homo sapiens również jest dzikim zwierzęciem, ponieważ wjechał mi w tył mojego samochodu. Mamy uważać na siebie nawzajem i życzę wszystkim miłego dzionka. Muszę się pochwalić. Ja mam zmywarkę, która ma dokładnie 22 lata skończyła. Zmywa perfekcyjnie. I szczerze mówiąc, chociaż mam w drugim mieszkaniu taką 3-letnią zmywarkę, to obawiam się, że tamta nie wytrzyma. Nie ma takiej opcji. No to jeżeli jest taka okazja, to 100 lat. Moja zmywarka skończyła 22 lata. Ciekawe, jak ma na imię ta zmywarka. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Latach. W grudniu się skończyła praktycznie gwarancja, teraz mamy marzec i jest po prostu ciężko do naprawienia. Od przedświąt jestem bez lodówki, a poprzednia pracowała 17 lat. I gdzie tu mamy ekologię? jesteśmy zaradnym narodem, jeżeli chodzi o naprawianiu sprzętu. Poległa mi zmywarka, czyli pompa myjąca. I producenci wszystkich zmywarek na całym świecie wymyślili to, że to jest cała część do wymiany. I po krótkich poszukiwaniach, co znajduję w internecie, że w Polsce się produkuje łożyska ślizgowe, które można sobie wymienić całość za 5 dych, a nie za parę stówek pompa. Rewelacja, pozdrawiam. Polak potrafi, co to dużo dyskutować. Ale też ważne jest to, jak ze sprzętów korzystamy, w jaki sposób je eksploatujemy i czy korzystamy także ze specjalnych preparatów, które w przypadku zmywarek odtykają te specjalne wężyki, bo to jest bardzo ważne, żeby to od czasu do czasu, proszę Państwa, przeprowadzać. A przede wszystkim, czy czytamy instrukcje obsługi przed uruchomieniem? Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.

pola. No i kotłuje się na tym węźle Opatrz dość mocno i zwalniają też kierowcy jadące S8-ką od strony Wrocławia. Zatrzymujemy się w okolicach Janek i bardzo powoli toczymy do węzła Opatrz, czyli w stronę centrum miasta. Korki są też na Śląsku, na S86, w tej chwili już na obu jezdniach i do Katowic, i do Sosnowca, no i też na węźle Murckowska, na węźle Brzęczkowice, na wysokości Mysłowic. Zwalniają też kierowcy dojeżdżający do Mysłowic, a czwórką jadący w stronę Krakowa. Trzyma się natomiast obwodnica Krakowa. Tutaj jest spowolnienie, ale to nie jest jakiś taki gęsty korek między węzłami Kraków Południe, Krakowska Wina, jezdnia do Katowic. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Polska musi prowadzić własną politykę celną, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa. Dzięki decyzjom polskiego rządu Unia Europejska dostrzegła problem związany z obecnością ukraińskich produktów na unijnym rynku, dodał Robert Telus. Nawet gdy w tej chwili Unia Europejska nie patrzy na to pięknie, ale Unia Europejska dzięki tym decyzjom, które podjęliśmy w Polsce, dzięki tym decyzjom, które podjął premier Mateusz Morawiecki, zaczęła z nami rozmawiać, zauważyła problem. Myśmy obudzili Unię Europejską. Tak naprawdę znowu staliśmy się, po raz kolejny staliśmy się w Europie liderami w takich ważnych sprawach. Robert Telus zapowiedział, że dziś rząd podpisze z protestującymi rolnikami protokół. Unijna polityka klimatyczna nie może doprowadzić do zubożenia polskiego społeczeństwa, powiedział w Polskim Radiu 24 minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szykowski-Welsenk jako przykład negatywnych zmian podał modyfikację systemu handlu emisjami. Odpowiada za mniej więcej połowę kosztów energii elektrycznej w naszym kraju. To znaczy każdy konsument, jeżeli płaci za swój rachunek za prąd, to w połowie płaci za koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. My nie jesteśmy przeciwni co do zasady oczywiście zmianom proekologicznym. Polska domaga się debaty na temat systemu ETS, a nie jego rozszerzania. 44 jeńców wojennych wróciło na Ukrainę z Rosji. Są wśród nich obrońcy zakładów Azowstal i dwoje cywilów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pamiętamy o wszystkich, nawet jeśli nie mamy wiadomości o danej osobie, to robimy wszystko, aby się dowiedzieć. Ukraina musi odzyskać wszystkich swoich ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. Dziękuję. Wołodymyr Zełenski dodał, że od początku rosyjskiej inwazji z niewoli wróciło na Ukrainę 2279 osób. Wydział Wojskowy Gdańskiej Prokuratury wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy, poinformował minister sprawiedliwości. We wpisie w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro zaznaczył, że miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci, policja, żandarmeria i przedstawiciele służby kontrwywiadu wojskowego. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. A przed nami serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysztof Płoniewski. To wydarzenie bez precedensu. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali 80-78 we Francji Cholet Basket i zostali pierwszym polskim zespołem, który triumfował w Pucharze Europy. To w ogóle pierwsze zwycięstwo naszego klubu w europejskich pucharach. Brawo! Doprecyzujmy, że Anwil wygrał także w pierwszym spotkaniu finałowym na Kujawach, wówczas różnicą 4 punktów. Zostajemy przy sporcie dla osób wysokich. W siatkarskiej plus lidze poznaliśmy finalistów chyba nazbyt szybko. W seriach półfinałowych nie było specjalnych emocji. I broniący tytułu Jastrzębski Węgiel i ubiegłoroczny finalista grupa Zaksa Kędzierzyn Koźle wygrali rywalizację do zera. Do zera w setach wczorajszego wieczora. Aktualny mistrz Polski uporał się z Aluronem Wartą Zawiercie, mówi środkowy ekipy z Jastrzębia, Ukrainiec Jurij Chładyr. Niemalże perfekcyjny mecz. Koncert jednego zawodnika w naszym zespole, którym jest Stefan. Po prostu chłop wszedł na taki poziom, dostał takiego kopa, że po prostu pozamiatał sam w pierwszych dwóch setach. Wybił chłopakom Zawiercia siatkówkę z głowy. Wielkie gratulacje do niego za taką dyspozycję i wielki, wielki mecz. Jurij Chładyr komplementował Stefana Bouaye, atakującego Jastrzębskiego Węgla. W drugim z ostatnich meczów półfinałowych Zaksa w Kędzierzynie Koźlu pokonała po tiebreaku Asekoresowie Rzeszów. Spotkanie podsumuje trener gospodarzy Finn Tuomas Samelvuo. Rzeszów zaczął grać bardzo dobrze po pierwszym secie, zwłaszcza De Falco i Muzaj. Ciężko ich było zatrzymać, co było kluczem do wygranej. Pozostaliśmy w meczu, nie poddaliśmy się nawet przegrywając w tiebreaku 2-5. Stwierdził Tomasz Samelvuo, pierwszy mecz finału w środę 3 maja. Teraz piłka i gol Roberta Lewandowskiego w przegranym 1-2 przez Barcelonę w wyjazdowym spotkaniu w Madrycie z Rayo Vallecano. Mimo porażki Blaugrana zachowała bezpieczną 11-punktową przewagę nad drugim w La Liga Realem. Tymczasem przewaga Arsenalu nad Manchesterem City w Premier League stopniała zaledwie do 2 oczek po tym, jak The Citizens rozbili kanonierów w bezpośrednim starciu na Etihad 4-1. Mało tego, podopieczni Pepa Guardioli mają jedno spotkanie w zapasie. Ostatniego gola dla City strzelił w wczoraj niesamowity Erling Haaland, który swą niezwykłą fizyczność i motorykę tłumaczy litrami norweskiego mleka spożywanego i sprowadzanego codziennie z jego rodzinnej miejscowości samolotem na Wyspy Brytyjskie. Haaland w dzieciństwie sam miał doić krowy, są na to dowody ikonograficzne. Dziś poza mlekiem spożywanym sauté przygotowuje na jego bazie również koktajle z kapustą i szpinakiem, osobliwe mikstury. Nie podejrzewamy, żeby Michał Skóraś wypijał podobne, z drugiej strony trzeba by go o to spytać. W każdym razie skrzydłowy Lecha Poznań od nowego sezonu będzie zawodnikiem belgijskiego klub Brugge. Wczoraj parafował 4-letnią umowę. Kibiców krajowego futbolu ten transfer nie dziwi. Dla 23-latka po prostu w PKO Ekstraklasie zrobiło się za ciasno. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami, w wielu miejscach przelotne opady, wysoko w górach słaby śnieg, temperatura od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. spadek o 3 pozycje. Obecnie na miejscu 7 Daria ze Śląska i Kill Bill. Zachęcamy do głosowania. lpt.polskiradio.pl. Tak jest. Natomiast jeszcze zdążymy kilka słów od Państwa wyemitować na antenie. Pani pochwaliła się 22 lata. Ja mam zmywarkę z 88 roku firmy niemieckiej, czyli 35 lat w tej chwili minęło. Działa bez zarzutu, bez przeglądu. Dobra, to ja chciałem krótko opowiedzieć o historii mojej lodówki. Razem z żoną kupiliśmy lodówkę we Wrocławiu z kumplem przez cały plac Grunwaldzki i pieszo. Nieśliśmy ją do akademika Słowianka. No i ta lodówka pracuje już 32 rok. W tym roku się przeprowadzamy do nowego domu. Całe nowe wyposażenie, ale ta lodówka idzie do pomieszczenia gospodarczego. I nic się nie może zmarnować. I bardzo dobrze. Jak członek tak rodziny. Wszystkiego najlepszego. Również dla tych urządzeń było przecież 100 lat, 100 lat dla tej 22-latki. Śpiewaliśmy, no to 35-latka także zasługuje. With the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close-up. Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Elementy gimnastyki się pojawiły przed chwilą na poza, tak zwanym pozaanteniu. Tak, proszę Państwa, pięknie rozpoczyna się dzień. Zachęcamy do tego, żeby myśleć już o przyjemnych sprawach, o długim weekendzie, który przed nami. Nasze spotkanie dobiega końca. W następującym składzie Olga Szućko, Michał Kowarski, Staszek Pyrzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Proszę Państwa, do usłyszenia. Życzymy miłego dnia. A my się usłyszymy. Ja się z Państwem usłyszę w sobotę, a kolega jutro. Tak jest, o 6:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Były marszałek Sejmu, były szef dyplomacji. Jak widać i słychać ciągle przez media pożądane, bo w wielu mediach pan bywa. Dzień dobry. Dzień dobry. A za kilka miesięcy może były poseł i senator? Czy nie ma takiej opcji? Nie będę byłym senatorem, bo jeszcze nie byłem nigdy. Nie, powiedziałam były poseł i senator. Nie, nie. Będę kandydował do Sejmu. Dlatego, że te wybory będą o wszystko, będą ważne. Będzie ważne każdy 1000 głosów, każde nazwisko, które może zbudować poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Opozycji Demokratycznej, dlatego będę startował do Sejmu. Ale już jest pan dogadany w tej sprawie z czynnikami decydującymi o tym? Rozmawiałem z przewodniczącym Tuskiem i zgłosiłem taką deklarację, że teraz jest taki czas budowania i relacji między środowiskami opozycyjnymi. I pana relacji między panem a Donaldem Tuskiem? Nowych? Odnowionych? Myślę, że wszyscy wiemy, jak ważne będą te wybory. Na pewno zdaje sobie z tego sprawę Donald Tusk. Jest liderem opozycji dzisiaj demokratycznej. Prowadzi, jestem przekonany, Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Ja, tak jak my wszyscy, posłowie, senatorowie, ludzie Platformy Obywatelskiej, będą mu w tym pomagać. A przywódcze ambicje już są daleko za panem? Ja byłem już przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I co, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Albo do rzeki obok, podobnej? Myślę, że nie, że to jest takie doświadczenie. Udało mi się wiele rzeczy przeprowadzić, ale to jest taka była intensywna, bardzo owocna kadencja. Wygraliśmy wybory do Senatu, zbudowałem koalicję europejską. To był ten czas, ale dzisiaj jest inny czas. Budował pan koalicję europejską, która tam troszkę się rozproszyła w Parlamencie Europejskim, nawiasem mówiąc, ale to tak na marginesie. Ale była pierwszą próbą złożenia całości opozycji. Dzisiaj wiemy, jak ważne są budowanie zaufania między środowiskami, jak ważne jest bycie razem w polityce i wtedy to udało się w Senacie, bo tam wygraliśmy wybory. Mimo wielkie jego poparcia dla PiS-u. PiS miał 45% poparcia a przegrał wybory. A Donald Tusk dobrze scala opozycję? Uda mu się? Mi się wydaje, że to jest kwestia mądrości etapu i też czasu dojrzewania. To mało czasu już jest na dojrzewanie. No tak, ale widzimy, że ta integracja postępuje. Te relacje między Polskim Stronnictwem Ludowym a Polską 2050 też nabierają jakby nowego wymiaru. I tempa. Tak się wydaje. Chyba dzisiaj już będzie porozumienie takie ostateczne. Ale ja uważam, że każdy taka możliwość integracyjna, taki proces integracji dobrze służy opozycji. My musimy budować zaufanie, też przekonać swoich wyborców, że nie trzeba być na jednej liście, żeby wygrać wybory. I to jest ten proces, to jest ten czas. Aha, czyli to już nie ma, już w ogóle nie ma tematu jednej listy. Mi się wydaje, że poczekajmy, wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte. Natomiast uważam, że proces... No to właśnie do czego przekonywać wyborców? Nie trzeba być na jednej liście, że lepiej, żeby to była ta jedna lista? Jedna lista to zawsze jest optimum, to zawsze jest coś najlepszego. No właśnie badania pokazują, że niekoniecznie, w każdym razie niektóre. Mówię o pewnym takim podejściu do wyborów, tak? Bo jeżeli przedstawiciele partii politycznych, ludzi opozycji mówią, budujemy jedną listę, to znaczy, że każdy wie, że musi pójść na kompromis, musi wycofać się z własnych oczekiwań i ambicji, zgodzić się na to, że ta wspólnota daje więcej. Mówię o to, bo to jest bardzo trudne psychicznie, bo każdy lider ma wszyscy go w jego własnej partii atakują, chcą najlepszych miejsc, chcą jedynek. A w tym sensie atakują, że chcą czegoś od niego. Myślałam, że wszyscy atakują lidera. Nie, to by było ciekawe. Oczekiwanie zawsze jest duże. Każda partia ma dużo oczekiwań, każdy chce mieć najlepsze miejsce, to jest coś naturalnego. Jeżeli liderzy mówią, słuchajcie, musimy się porozumieć, musimy znaleźć szukamy jednej listy, szukamy porozumienia, to znaczy, że każdy jest gotowy na to, żeby się posunąć, żeby zbudować tę wspólną przestrzeń. Uważam, że to jest bardzo ważne. Taka intencja jest bardzo ważna, bo nadaje też dobrą współpracę w samej kampanii wyborczej i to wpływa na wybory. A nie jest tak, że Donald Tusk ma duże ambicje przywódcze, ale z drugiej strony ma równie duży elektorat negatywny. I on ma te ambicje przywódcze, których obawiają się, myślę, inni liderzy. Pani, dzisiaj mówimy o tym, jak ma wyglądać współpraca w kampanii wyborczej, a nie jak ma wyglądać przyszły rząd. Trzeba mówić o wszystkim. Zgoda, tylko ja uważam, że trzeba mówić o tym, co łączy. Trzeba szukać tego, co łączy. No właśnie, może czegoś, co łączy w programie. W programie, czyli ta podstawa programowa musi być wspólna. A jest? Myślę, że wydaje, że tak, że to... A jaka jest ta wspólna podstawa programowa? Na pewno to jest kwestia praworządności, obecności w Unii Europejskiej, podmiotowej obecności w Unii Europejskiej. To jest kwestia obywatelskiej Rzeczpospolitej, która wspiera samorządy, buduje całą tą przestrzeń obywatelską, którą udało nam się zrobić po 89 roku. To no też jest... Zręby tego programu, może niecałościowy program, no bo pana koledzy, koleżanki mówią, że jeszcze nie ma tego programu. Zręby pewnie jakieś są i w tych zrębach to jest wszystko opisane? Tak, znaczy ja uważam, tak? że... Uważam, że... Czy powinno być? Musi być. I będzie. A, ale... czyli nie, na razie nie jest, nie, ale bo to zależy, w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów. Trudno narzucać, bo to też musi być elementem kompromisu i porozumienia. Jeżeli będzie jedna lista, to wszystkie środowiska, partii, które będą ją tworzyć, muszą się na to zgodzić. Więc to jest kwestia dojrzewania do takiego pomysłu i ten proces się dzieje. Ja jestem optymistą, bo uważam, że wygramy te wybory. I teraz chodzi o to, żeby znaleźć najlepszy klucz do tego, żeby te drzwi otworzyć i ten proces przeprowadzić. A co jest kwestią do negocjacji, jeśli chodzi o te podstawy programowe według pana? Ja myślę, że bardziej przekonanie, że nie ma alternatywy dla opozycji niż iść w porozumieniu. No to nie jest kwestią do nie, znaczy, negocjacji. Bo ja chcę to jest kwestią, bo pan mówi, że program zależy od tego, w jakich konfiguracjach tak, państwa pójdą. A konfiguracje zależą od tego, jak będą dzielone listy. Jeżeli będzie jedna wspólna lista, tak jak powiedziałam parę minut temu, to wszyscy będą musieli się posunąć. Ale tak jak mówię, to jest, musi wynikać z badań. Właśnie dlatego pytam, w jakich kwestiach Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska jest w stanie się posunąć? Ja myślę, że patrzę na to, na porozumienie, które jest niezbędne do tego, żeby prowadziło nas do zwycięstwa wyborczego. Kluczem będzie dzisiaj spojrzenie na to, w jaki sposób zbudować wspólne listy. Jak nie zmarnować żadnego opozycyjnego głosu. To znaczy, uważam, że bardzo ważne jest to, żeby każdy, kto chce głosować na opozycję, kto chce odsunąć PiS od władzy, kto będzie chciał, musi znaleźć swoją listę wyborczą. To znaczy, nie może być tak, że obecność niektórych polityków będzie odsuwać wyborców innej partii politycznej, którzy nie zaakceptują obecności na jednej liście. Jakich polityków? No jeżeli są konserwatywni liberałowie i socjaldemokraci, czy socjaliści na jednej liście. Czyli trzeba obciąć skrzydła. Ja myślę, że nie. Trzeba znaleźć porozumienie, bo mówię o przykładzie węgierskim. Wyciągam z tego wnioski. Na Węgrzech w ostatnich wyborach byli i przedstawiciele skrajnie prawicowego Jobbiku i komuniści. I ta lista przegrała wybory z Fideszem bardzo wyraźnie. W Czechach były dwie listy konserwatywnych liberałów, chadeków z jednej strony, a z drugiej strony samorządowców i niezależnych dziennikarzy i one wygrały. Czyli Lewica nie, Konfederacja nie, nawet gdyby chciała? Myślę, że Konfederacja nie chce i nie, ja też uważam, że to nie jest partner dla opozycji demokratycznej. No ale państwo są liberalni, oni też są liberalni. Ale to nie jest ten liberalizm, który uważamy. Ale oni współpracują z PiS-em, oni będą tworzyć koalicję z PiS-em. Nie za bardzo współpracują. W jednych sprawach być może mają to samo zdanie, tak samo głosują. Zobaczy pani redaktor, że po wyborach będą pierwszym wyborem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli będzie pozwalała na to matematyka. No, czyli nie są dla nas partnerem. Czyli nie ma pan takich, takich mocnych nadziei na to, że wygra ta druga część opozycji. Nie, ja wiem, że to wszystko będzie kwestią rozmów i koalicji po wyborach. Na pewno tak będzie, bo uważam, że żadne ugrupowanie nie wygra tak wysoko, żeby samodzielnie stworzyć rząd. Więc te rozmowy koalicyjne będą bardzo ważne i trzeba ten pomysł mieć już przed wyborami, a nie po nich. I trzeba być precyzyjnym. Tutaj nawiążę do pana wczorajszego wywiadu, kiedy pan powiedział, że program 500+ rozłożył, czy jak, położył demografię, to chyba panu nie bardzo o to chodziło, prawda? Nie, nie, powiedziałem bardzo wyraźnie, że on nie zatrzymał katastrofy demograficznej, a po to był powoływany. Ja to gdzieś zapisałam. Zdemolował demografię pan. Nie zatrzymał katastrofy demograficznej. Dzisiaj potrzebny nam jest pomysł, żeby... Ale to był zarzut, bo to pan chciał rozszerzenia programu w 2017 roku na pierwsze dziecko. Tak, bo ja mówiłem, że kluczem jest, tak jak dzisiaj czyli mówimy wtedy pan o babciowym... Też pan myślał o tym, że no, że to jest dobry program nie, i on nie zdemoluje demografii. Tylko mówiłem o tym w kontekście powrotu do pracy otwarcia, wsparcia dla kobiet, które rodzą dzieci, to jest kwestia inwestycji w żłobki i w całą politykę, która musi wspierać osobę, która wraca do pracy, rodzi dziecko i wraca do pracy. To znaczy, to jest pomysł na skuteczną walkę o lepszą demografię. Ten bardzo lansuje pan i pana koleżanki, koledzy, przede wszystkim Donald Tusk, to babciowe, no ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, no zaraz, my mamy kapitał opiekuńczy, to jest bardzo podobne. No tak, ale to nie jest bardzo podobne, no, bo to jest... Troszkę jest podobne, może są inne sumy, może by można było coś zwiększyć. I to jest projekt, który nie dotyczy pierwszego dziecka. Nam zależy na tym, żeby uruchomić rynek pracy, bo badania, te liczby są katastrofalne. Jeżeli 50% osób, kobiet wraca po urodzeniu pierwszego dziecka do pracy, a deklaruje chęć powrotu 92%, to znaczy, że 42% tego nie robi. I to wpływa na decyzję o pierwszym dziecku. A my musimy po prostu naprawdę skutecznie walczyć o demografię, bo Polska się wyludnia. To dzisiaj jest katastrofa. I dlatego musimy tę katastrofę zatrzymać. Warto rozmawiać o marszu 4 czerwca, bo to już czasami przypomina kabaret i jest okazją do wzajemnego okładania się takimi słownymi pięściami przez polityków z pokrewnych obozów. Nie mam takiego wrażenia, że to jest okładanie się. Nie słyszał pan Leszka Millera? No właśnie. Coś, wszystko było okej. Wie pani... Nie tyle kontestuje, co się odcina. Jako szef Platformy organizowaliśmy, jako Platforma Koalicja Obywatelska, organizowaliśmy wiele marszy po 2015 roku. Takie, które miały też 200 tysięcy uczestników. Robiliśmy to wspólnie, robiliśmy to samodzielnie. Nie ma znaczenia. Znaczenie, pani redaktor, ma tylko ten obraz setek tysięcy ludzi 4 czerwca. I wszyscy zapomnijmy o tym, kto namawiał, kto był zdystansowany. Będą setki tysięcy ludzi. Jeżeli wierzę głęboko, że będą setki tysięcy ludzi. Że setki tysięcy ludzi przyjadą do Warszawy, żeby pokazać niezgodę. I co, i to zachęci tych takich wahających się? I myślę tak, że to jest potęga, że warto odgłosować? Że to jest siła, że jest mobilizacja, że możemy wszyscy razem stanąć na scenie, możemy ten marsz poprowadzić. To ma ogromny sens. I dlatego mówię, nieważne, kto dzisiaj i co mówi, ważne jest, żeby na końcu, przed samym 4 czerwca, żebyśmy doszli i dojrzeli do tego, że musimy być tam wszyscy razem, jako opozycja demokratyczna. Panie marszałku, ze sceny znika Solidarna Polska, będzie Suwerenna Polska. Ale państwo są troszkę w niektórych sprawach jak Solidarna Polska, na przykład w sprawie sędziów pokoju, bo to zostało zablokowane właśnie przez Koalicję Obywatelską w komisji. Chyba z innych powodów, tak mi się wydaje. A z jakich? Bo oni walczą z Kukizem i walczą o... wypychają Kukiza z koalicji z PiS-em. Natomiast my uważamy, że to rzeczywiście jest taki projekt, który... On nie jest traktowany poważnie przez PiS, on nie jest traktowany poważnie przez... ministra sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości. On jest rzucony... Przez PiS to chyba nie może być traktowany niepoważnie. Ministerstwo Sprawiedliwości rzeczywiście się odcina, no bo to po co by były prace nad tym? Ale po to, żeby uspokoić i w cudzym słowie kupić, przewerbować Kukiza na swoją stronę, bo mu obiecał Kaczyński to wiele miesięcy temu, czy lat. No ale jak pan mówi, Kukiz byłby kupiony, gdyby projekt był uchwalony. Obietnica mu nie wystarczy. Tylko w listopadzie ten wniosek został złożony. Nie było nad nimi prac. Teraz przyspieszyły, bo tak jak ta dotacja dla Kukiza 4 300 000 z KPRM-u, to wszystko jest po prostu chęcią przewerbowania go i zapisania do swojej ekipy politycznej. Mówię tutaj o PiS-ie i o Kaczyńskim. Natomiast nie jest żadnym projektem, który ma poprawić kwestie sądownictwa w Polsce. Musimy kończyć, więc krótko poproszę o odpowiedź. Polska utrzyma embargo na ukraińskie zboże co najmniej do końca roku, powiedział minister Buda, bez względu na to, czy będzie porozumienie z Brukselą, czy nie. Dobrze, niedobrze? Jest pytanie o zboże, ale też o inne produkty. Inne produkty, tak, też. To jest ważne. My musimy dzisiaj w Brukseli znaleźć rozwiązanie tego problemu. Zbliżają się żniwa. Jest po prostu absolutna katastrofa, jeśli chodzi o tę sytuację. Byłem na Podkarpaciu, rozmawiałem z rolnikami. Tak, ale pytanie jest inne. Czy jeśli Unia się nie zgodzi na to, czego rząd oczekuje, i nie tylko nasz, ale też cztery inne, to wtedy co? Embargo nie rozwiąże naszych problemów, bo magazyny są pełne. My musimy z Brukselą szukać rozwiązania. To jest klucz, a nie straszenie Brukseli. Brukseli przedłużeniem embarga. A tam to nie jest decyzja chyba Brukseli. Jest, no jeżeli pani mówi, że bez względu na ich decyzję utrzymamy... Nie, no to chyba nie jest straszenie Brukseli, tylko bardziej uspokojenie polskiego rynku. Polskie Ministerstwo Rolnictwa zrobiło tyle złego, polski rząd nie zrobił nic, polski komisarz Wojciechowski nie zrobił nic, to jest katastrofa. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, były szef Platformy.